Kapitola. Stig Wennerström se dostal do diplomatického mlýna hned po příjezdu do Moskvy. Pár prvních recepcí, návštěvy kolegů na jiných ambasádách, trochu nezávazného povídání o místních poměrech a o hezkých ženách, ale hned potom rovnou k věci, tak, co víte nového. Je neutrál, tak patří k prominentům. Ostatní vojenští přidělenci mají v Moskvě jen málo příležitostí dostat se do styku s někým, kdo skutečně něco ví a je navíc ochoten o tom povídat. Slétli se na něj jako vosy na med a hned začali licitovat, když mi prozradíš něco o tomhle tajemství, tak ti řeknu zase o něčem, co zajímá tvoje pány šéfy. Brzo měl mezi diplomaty vysoký kurz. Uměl rusky, ale mluvil také německy. Cítil se proto jako doma na jedné i na druhé straně. A zakrátko znal kde koho. Odjakživa měl rád společnost a nevynechal jediný večírek nebo recepci. V tmavomodré uniformě vypadal jako filmový herec. Jeho mladá manželka byla okouzlující. Každý se těšil ze společnosti mladého páru a tak mohl Wennerström od počátku lovit ve všech vodách. Z pozdějších dokumentů vyplývá, že býval častým hostem Němců. Táhla ho k nim profesionální zvědavost. Slavili úspěchy, nacistickým generálům se dařil jeden husarský kousek za druhým. Přirozeně, že vydatně zapíjeli postup svých armád a po půlnoci pak nevážili každé slovo. Páni světa si byli příliš jisti, než aby dbali na pravidla utajování vojenských zpráv. Švédský letecký ataše nejel do Moskvy jen reprezentovat. Měl shromáždit co nejpodrobnější údaje o sovětských leteckých silách, o technickém vybavení letišť, o organizaci jednotek, měl se pokusit sestavit mapy jistých oblastí Sovětského svazu, obstarat vojenské příručky a sbírky platných služebních předpisů. A zvlášť pečlivě měl pozorovat poměry na sovětsko-finské hranici. Proslýchalo se totiž, že tam Sovětský svaz buduje velká letiště. Jednoho dne se ohlásí v kanceláři, která dohlíží na cesty členů diplomatického sboru a požádá o cestovní povolení do Murmaňska. Důvod, v tamnějším přístavu kotví švédská loď, kapitán Wennerström dostal za úkol vyřídit na místě jisté formality, spojené s její opravou v sovětských docích. Razítko a podpis na propustku a Wennerström nastoupí do rychlíku. Z Leningradu do Murmaňska je hezkých pár stovek kilometrů. Kdo kouká z okénka, může lecos zahlédnout. Šikovný chlapík, který se dovede vemluvit do přízně lidí v nádražních čekárnách, se doví, co potřebuje. A sem tam sežene i mapu nebo informaci o vojenských objektech. Není pravděpodobné, že by se ještě někdy podařilo zjistit, co v této oblasti tak moc zajímalo švédskou vládu, že se rozhodla riskovat dobrou pověst nadějného diplomata. Wennerströmův nadřízený musel přece vědět, že skutečná tajemství jsou dobře střežena, nelze je odhalit z oken rychlíku. Ale Wennerström prý přesto nepřijel zpátky s prázdnou aktovkou. Z jeho úlovku se pak radovali dokonce na dvou místech. Při pozdějším procesu vyšlo totiž najevo, že dal ofotografovat zprávy a mapy, dřív než je odeslal kurýrní poštou do Stockholmu a fotokopie předal Němcům. Ještě po mnoha letech, při výslechu v roce 1964, si vzpomněl na některé podrobnosti. Byly to cenné informace a Němci z nich měli radost. Rozhodli se, že je okamžitě pošlou do Berlína. Tomu tvrzení lze věřit bez výhrad. Těsně před přepadením Sovětského svazu měla pro nacistické generály každá zpráva cenu mnoha tanků. Wennerström prý posloužil svému německému kolegovi ještě jednou. Jel do Kyjeva a cestou prý objevil sídlo sovětského generálního štábu. Také tenkrát poslal zprávu nejen do Stockholmu, ale předal ji rovněž německému přidělenci. Neudělal to zadarmo, vyměnil ji za údaje o sovětských námořních jednotkách. Tak se mohl před svými nadřízenými dvojnásob blízknout. Švédský vojenský ataše v Moskvě se jmenoval Engelbrekt Flodström. Obdivoval Wennerströmovy úspěchy, ale nenapadlo mu, jakou cenu za ně kolega platí. Později prohlásil, že se mu Wennerström nikdy s ničím nesvěřoval, pracoval vždycky jen na vlastní pěst a on měl dojem, že to dělá proto, aby se s nikým nemusel dělit o úspěch. Wennerström odmítl obvinění, že se v tomto období angažoval pro cizí zpravodajskou službu. Tvrdil, že všechno, co podnikal, dělal jen z příkazu nadřízených a ve prospěch Švédska. Rovněž popřel podezření, že se jeho činnost vymykala běžným zvyklostem při získávání informací legální cestou. V březnu 1941 dostal od svých nadřízených nečekaný rozkaz. Musel přerušit svůj pobyt v Moskvě a vrátit se do Stockholmu. Mělo to být jen dočasné opatření. 22. června ve 3 hodiny 15 minut ale překročili nacistické jednotky hranici Sovětského svazu a otevřeli frontu, táhnoucí se od Baltu k Černému moři. Za dva dny poté padl Vilnius a Kaunas, za další dva dny se rozpoutaly boje u Minska. Lvov se dostal do německých rukou a sovětská vojska vyklidila Rigu. Fronta se posunula k Leningradu a na předměstí Kyjeva. Göringova Luftwaffe bombardovala Port Said. Kapitán Wennerström se už nevrátil do Moskvy, místo toho se ocitl na generálním štábu ve Stockholmu. Zpracovával tam materiál týkající se leteckých sil a vzdušné války. Zůstal mu titul leteckého přidělence, pověřeného dočasně jinými úkoly. Žil tedy ve Stockholmu dál v diplomatické společnosti, v níž se pohybovali jak sovětští, tak nacističtí zástupci. Pro Němce se stal Stockholm jedním z mála míst, kde měli naději na získání nějakých strategických informací. Není tedy divu, že dostalo německé velvyslanectví pokyn udržovat s kapitánem Wennerströmem co nejužší společenské styky. Tak se Stig Wennerström objevuje znovu na německých oslavách, poslouchá chvástavé řeči o světovém panství arijské rasy a o předurčení Němců, stýká se však také se sovětskými diplomaty. Vždyť je stále ještě titulárním ataše v Moskvě, je tedy zván právě tak na sovětské velvyslanectví. Seznámí se zde s vojenským přidělencem Nikolajem Nikituševem i se stockholmskou velvyslankyní Alexandrou Kollontajovou. Jeho styky jsou převážně úřední. Švédská vláda zřídila po vypuknutí války na svém území internační tábory pro posádky torpédovaných lodí a sestřelených letadel. Alexandra Kollontajová navštěvovala sovětské vojáky v těchto táborech a protože byl Stig Wennerström stále ještě akreditovaným přidělencem v Moskvě a také proto, že uměl dobře rusky, dělal jí ve většině případů doprovod. V tomto období se odehrála jedna ze vzrušujících epizod Wennerströmovy životní historie. Jakmile vypukla válka a Stockholm se stal burzou vyzvědačů ze všech končin světa, jakmile bylo jasné, že se na zdejší půdě může setkat zástupce jedné strany s představiteli nepřítele, rozhodla se švédská vláda pro preventivní opatření. Zřídila civilní bezpečnostní službu. Ta měla za úkol hlídat agenty, ale také nenápadně sledovat činnost diplomatických misí. Měla mít přehled o každém kroku diplomatů. Musela to být složitá a namáhavá práce, ve Švédsku měl pochopitelně každý člen vyslanectví možnost volného pohybu, ale přesto se dařila. Objevily se zajímavé souvislosti a v protokolech tehdejších detektivů i Wennerströmovo jméno. Údajně se stal podezřelým, protože se stýkal příliš často se členy sovětského velvyslanectví, ale rovněž s personálem německé ambasády. Byl v té době členem švédského generálního štábu a měl přístup k tajným dokumentům i údajům, po jakých touží každá výzvědná služba. Nebyl to však jediný důvod k podezření, i když švédské úřady odhalily další příčinu až v roce 1965. Švédským agentům se v roce 1943 poštěstilo rozluštit tajný kód, užívaný německým velvyslanectvím ve Stockholmu. Tak mohli rozšifrovat zprávy, které dosud jen nahrávali na magnetofonový pásek. A v jednom z hlášení německého vojenského přidělence se objevilo Wennerströmovo jméno v kompromitující souvislosti. Diplomat na něho upozorňoval jako na odborníka pro ruské otázky a pramen informací. Výzvědná služba prosadila pak proti kapitánovi švédského letectva tvrdá opatření. Upozornili cenzuru na Wennerströmovu korespondenci a zařídili odposlouchávání jeho telefonických rozhovorů. Četli jeho dopisy, zapisovali, co si s kým povídá, ale neobjevili nic závadného. I když někteří publicisté tvrdí, že šéfové bezpečnostní služby uvažovali dokonce o jeho zatčení, nedošlo k němu a sám Wennerström o podezření a sledování nic netušil. Wennerströmovi hrozilo ještě jedno nebezpečí, o němž se neměl nikdy nic dozvědět. V lednu 1944, tedy v době, kdy už byl u leteckého útvaru v Sátenos, objevila se najednou v ministerstvu obrany poplašná zpráva. Němci získali přímo z generálního štábu tajné informace nesmírně cenného obsahu. V generálním štábu musí sedět zrádce, špion, agent s dvojí tváří. Vyšetřit a přísně potrestat. Bezpečnostní služba se pustila do pátrání, ale zakrátko zjistila, že žába na prameni je na švédském velvyslanectví v Berlíně. Tam měli nacistickou vyzvědačku, která si prošlapala cestičku k tajným dokumentům. Generální štáb tedy vyšel z podezření s čistým štítem, ale ministr obrany pro jistotu přece jen nařídil sestavit zvláštní vyšetřovací komisi zcela nestranných odborníků, která by přezkoumala, jestli snad přece jen nejsou v organizaci generálního štábu skuliny, kterými by se mohla za příznivých okolností dostat tajná zpráva za zdi budovy. Vyšetřující začali, jako ostatně kdekoliv na světě, kádrováním personálu. Důstojníci se probírali osobními materiály, zkoumali každé slovo ve zprávách svých kamarádů, denně hlásili výsledky šéfovi zvláštní akce, vedoucímu zahraničního oddělení generálního štábu plukovníku Kempfovi. A ten ke svému značnému údivu zjistil z protokolů bezpečnostní služby, že se ve zprávě nacistického přidělence objevilo jméno kapitána Wennerstroma. Ta nepříjemná záležitost tedy opět vyplula na hladinu sotva rok poté, co ji státní bezpečnost odložila ad acta. A přece se z těch mračen nespustila bouřka. Jako v pohádce totiž zařechtal úřední šiml a škatule byrokratické organizace se hýbaly tak dlouho, až se podezření ztratilo v některé z nich. Wennerstrom už totiž nebyl na generálním štábu, sloužil v Sátenásu a netušil, jaké štěstí ho právě potkalo. Nařízené šetření se totiž týkalo jen důstojníků a personálu zaměstnaného na generálním štábu. Kapitán Wennerstrom už nebyl členem této instituce. Informace o Sovětském svazu, o nichž se našla poznámka ve spisech, to byla jiná záležitost. Jim šlo přece o zprávy týkající se švédské obrany. A navíc, podle platných služebních předpisů, by musel vést šetření proti Wennerstromovi jeho nynější nadřízený, tedy velitel letecké základny v Sátenosu, ale tomu zase nic nebylo do tajné akce nařízené ministrem obrany. Informovat ho co a jak se příčilo rozkazu o utajení vyšetřování. Co teď? Založit do archívu. Byl plukovník Kempf lajdák nebo nadržoval Wennerstromovi? Ani jedno, ani druhé. On prostě nebyl přesvědčen, že je depeše nacistického vojenského přidělence jeho berlínskému šéfovi dostatečným důkazem Wennerstromovy viny. Nějaký Němec sice zřejmě poslal takovou zprávu do Berlína, ale kdo může dokázat, že telegrafoval pravdu? Wennerstrom mohl, ale také nemusel prozradit nějaké informace o Sovětském svazu. Možná, že měl být opatrnější při rozhovorech, snad se měl víc kontrolovat. Ale on je už takový, však ho všichni znají a nikdo ho za to nemůže kárat. Těší se, když má příležitost dát své vědomosti na trh. Rád hraje první housle. Za to byste ho chtěli potrestat. Ještě jednou se objeví mrak nad Wennerstromovou kariérou. Někdy těsně po válce, když už znovu slouží u štábu. Agentům státní policie se nezamlouvají jeho časté styky se sovětským přidělencem Rybačenkem a hlásí tuto okolnost s náležitě okořeněným podezřením výš. Protokol se dostane na stůl plukovníka Westringa, pozdějšího vrchního velitele švédských leteckých sil. Gustav Adolf Westring označí protokol za babské drby. A znovu končí podezření v archívu. Wennerstrom zatím létá a nic netuší. Ale pouhý měsíc poté se znovu dostává do lidských řečí. Při cvičném letu ztratí jeho letoun vrtuly, stroj ztrácí výšku, pilot Wennerstrom a jeho radista se v poslední chvíli zachrání padákem, letadlo se zřítí a je z něj hromada kouřícího plechu. Komise vyšetřuje nehodu a vytýká Wennerstromovi ukvapenost. Mohl přece nouzově přistát a zachránit drahý stroj. Nešikovný pilot má tedy zase jen krůček k propasti, ale všechno dobře dopadne, prokurátor nepředá případ válečnému soudu. Všichni Wennerstromovi nadřízení se shodli v názoru, že jako pilot nebo velitel perutě nestál za moc. Byl to sice rozvážný muž, kterého hned tak něco nevyvedlo z míry, měl příjemné vystupování, to obstálo i před nejpřísnějšími kritiky, ale vojenské vlastnosti mu prý scházely. A tak ho zřejmě povýšili na majora jen proto, že byl na řadě. Vojenská kariéra stoupá zpravidla po vyšlapaných schodech. To povýšení oslavil ve společnosti amerických leteckých důstojníků. Na základně v Sátenás zřídili totiž sběrný tábor pro posádky amerických bombardérů, které museli nouzově přistát po náletu na německé území. Wennerström měl rád společnost a tak našel mezi Američany mnoho nových přátel. Ale brzy se s nimi musel rozloučit. Přišel květen 1945. Skončila druhá světová válka. Američané odcházeli do civilu. Major Stig Wennerström se vracel z posádky do Stockholmu. 4.